Buradan bir Eyvah. küçük de parantez açayım şimdi. Mesela Haniflik şöyle yorumlanır: İbrahim'i dinin kalıntıları. Hocam eğer bunu söylerseniz bu iddia Ümmi Arap oldukları ayetiyle de çelişir hocam. Hanifler kimler aslında? Niçin bu isim söylüyoruz biliyor musunuz hocam? Bunlar daha doğrusu böyle isimlendirilmişler. Kimler? Bunlar muvahhidlerdir hocam. Eyvallah. Bunlar Hazreti İbrahim'in dini geleneğini devam ettirmiyorlar. Tevhid esaslı bir inancı benimsemişler. Çok sayıda muvahhidler vardır. Ama bunlar daha sonradan Puta puta tapmıyorlar. tapmıyorlar. Şirk koşmuyorlar. İslam da Eyvallah. en büyük mücadelesini bu put Tamam. üzerinden, şirk üzerinden yaptığı için bunlar otomatikmen İbrahim'i geleneği devam ettirenler gibi algılanmış. Haniflik burada Anladım. ayrı. Dolayısıyla da bu konuyu bu şekilde tutalım.